السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، کبھی بھی کسی کی زمین ناحق مت لینا۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ دوسری حدیث وہ بھی سن لیجئے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا مال ناحق مت لیجئے۔ ایک حدیث مسلم کی بھی سن لیجئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو تب بھی یہی سزا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، ناجائز ہے، ناجائز طریقے سے لی، جھوٹی قسم کھا کے لی۔ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ دوزخ واجب ہو گئی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اب بتائیے، آج کل کتنی ہیرا پھیری کرتے ہیں ہم، اسی لیے کوارٹر میں جاتے ہیں، مال لاحق لے لیا، کسی کا زمین دبا لی، کسی کا مکان دبا لیا، کسی کو پریشان کر دیا، بینک میں سے پیسے لے لیے، یا کسی کو جو ہے کسی طریقے سے پلاننگ کر کے کسی کو قتل کروا دیا، اور کسی کی زمین لینے کے لیے سارے کاغذات حکومت سے، یعنی بعض لوگ تو آفیسروں کو پیسہ دے کر زمین اپنے نام پہ کروا دیتے ہیں۔ ایک صاحب ہمیں ملے، ہمارے یہاں بمبئی میں رہتے ہیں، میں نے کہا کیا کاروبار کرتے ہو بھائی صاحب؟ تو انہوں نے لگا، مولوی صاحب جس کی جو زمین کا جو زمین کسی کی نہیں ہوتی وہ میں لے لیتا ہوں، کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو اس کا ہیرا پھیری کر کے لے لیتا ہوں۔ ابھی ایسی زمین سے کیا فائدہ اور ایسے مال سے کیا فائدہ؟ بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے پارسی ابا باوا کی بہت خدمت کرتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا، اس کے بعد جاوے بڑھاپے میں، پارسی تھا بےچارا، بوڑھا تھا، اس کی بیوی بوڑھی تھی، بہت خدمت کرے، بہت خدمت کرے، ہسپتال لے جاوے، دوا لے آوے، سب کچھ کرے اور سب کچھ کرے، ابھی پتہ نہیں یہ آدمی کیوں کرتا ہے، یہ خدمت کیا رشتہ ہے اس کا یہ بوڑھا بوڑھی سے۔ تھوڑ دینے کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا، اب پتہ چلا کہ اس کو گھر کے اوپر اسی نے قبضہ کر لیا، اندر سے کاغذات لے لیے، یہ لے لیا، خدمت بھی کی اور اس کو کہا، اس نے کہا مالک تو ہے پارسی ہے۔ اس لیے کسی کا مال ناحق لینا، چاہے یہودی کا مال ہو لیکن ناحق نہیں لے سکتے آپ، مشرک کا مال ہے، اس کی دکان ہے، آپ نہیں لے سکتے۔ آپ کا جو ہے وہ ہے، محنت سے بنا، محنت سے کمائیے، محنت سے پیسہ جمع کیجئے، ہیرا پھیری کر کے کسی کے مال پر نظر نہ ڈالیے اور کسی کی لڑکی پر بھی نظر نہ ڈالیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم واقعتن کواقعت الولید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے، ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اے اللہ میری ایسی حفاظت کر जैसे तू छोटे बच्चों की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला हम सब की ऐसी हिफाजत करे। ये हेरा फेरी पर मैं सारे किस्से ये सबक दे रहा हूँ। आजकल हेरा फेरी माल में, लड़कियों में, लड़कों में, दीन में भी हेरा फेरी होती है कि मदरसे के नाम से चंदा लिया, वहां कोई मदरसा ही नहीं है। नाम लिया कि बहुत बड़ा मदरसा चला रहा हूँ और ये है और वो है, मैं बना रहा हूँ और वहां कोई है ही नहीं। मस्जिद बना रहा हूँ, मस्जिद बन रही है, मस्जिद का खर्चा 1 करोड़ रुपए का और चंदा वसूल कर लिया 5 करोड़ रुपया। कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मदरसे का खर्चा है 2 करोड़ रुपए का और चंदा वसूल कर दिया 6 करोड़ रुपया। तो ये सब हेरा फेरी में आती है चीजें। कयामत के दिन अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। इसलिए अगर आप चंदा भी देते हैं तो तहकीक करके चंदा दें। मस्जिद का बना रहा है, बनाइए, आप खुद जाइए वहां, थोड़ी तकलीफ कीजिए और वहां जाकर देखिए कि बराबर मेरा माल लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसलिए हेरा फेरी से बचिए। अल्लाह ताला हम सबकी हेरा फेरी से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।